jak leży w muzycznym trójkowym kalendarium i w przypomnieniach, w propozycjach do topu wszechczasów. Przypominamy niezmiennie głosowanie do 30 grudnia. Już naprawdę coraz mniej czasu zostało. Mało czasu, króca bomba. Za 3 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy za dziś, życząc spokojnego dnia. Grażyna Czkowska, Piotr Łodaj. Do jutra. Programu Trzeciego Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Nowe ustalenia w sprawie kilometrówki byłego szefa MSZ. Z analizy śledczych dla prokuratora generalnego wynika, że Radosław Sikorski nie nadużył przepisów. Tratował samochodem ludzi, krzycząc Allah Akbar. Do zdarzenia doszło we francuskim Dijon. Rannych jest 15 osób. Ma komputer i latarkę. Mieszkaniec Triestu znów wdrapał się na Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Zapowiada, że spędzi tam święta. Były szef polskiej dyplomacji nie przekroczył uprawnień, rozliczając służbowe wyjazdy prywatnym samochodem. Rzeczpospolita dotarła do analizy sporządzonej na zlecenie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Podpowiada on prokuratorom, pod jakim kątem powinni zbadać sprawę kilometrówek 11 posłów, w tym obecnego marszałka Sejmu. Z analizy wynika, że w latach 2009-13 kwoty pobranego przez Radosława Sikorskiego ryczałtu wynosiły w 2010 roku 21 100 zł, rok później 25 000, w 2012 19 100 zł, a w ubiegłym roku 9 600 zł. Prokuratura rejonowa w Warszawie uznała, że szef MSZ nie przekroczył uprawnień. Analiza przygotowana na zlecenie prokuratora generalnego wskazuje jednak, że prokurator powinien zbadać nie tylko kwestię pobierania ryczałtów, ale też sprawę ewentualnego zawyżania ich wysokości, bo podał większą liczbę przejechanych kilometrów. Według analizy wykazane przez Sikorskiego liczby kilometrów są wprawdzie wysokie, ale nie na tyle zawyżone, by należało uznać je za niemożliwe. Kolejny incydent we Francji z islamistycznym tłem. W Dijon kierowca wjechał samochodem w tłum ludzi, wznosząc okrzyk Allah Akbar, czyli Allah jest wielki. Według AFP sprawca mógł być niezrównoważony, ale niepokój w społeczeństwie jest coraz większy. W wieczornym zdarzeniu rannych zostało kilkanaście osób. Prowadzący samochód miał swój pojazd celowo skierować przechodzącą ulicą grupę ludzi. Jechał po chodniku przez 1,5 kilometra. Napastnik ranił 15 przechodniów, w tym dwie osoby są w stanie bardzo poważnym. Sprawcę ujęto. Według nieoficjalnych informacji nie był to jednak zamach terrorystyczny. Niemniej rzecznik francuskiego MSW twierdzi, że dochodzenie trwa, aby sprawdzić, czy był to gest osoby psychicznie niezrównoważonej. Islamiści chcą, aby z jednej strony w tego typu atakach padło jak najwięcej ofiar, ale z drugiej ważniejsze jest dla nich to, aby w społeczeństwie zasiać atmosferę strachu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wcześniej do incydentu doszło w sobotę na posterunku policji w mieście Jouy-le-Tour w środkowej Francji. Napastnik również z okrzykiem Allah Akbar zaatakował nożem trzech funkcjonariuszy. Policja otworzyła ogień, sprawca został zastrzelony. Wczoraj MSW w Paryżu podało, że młody napastnik był od dłuższego czasu pod obserwacją kontrwywiadu. Czarnoskóry 20-latek zmienił bowiem wyznanie i szukał kontaktów z islamistami walczącymi w Syrii. Sprawa pijanych rodziców z Giżycka trafi do sądu rodzinnego. Kobieta i mężczyzna opiekowali się 2-letnią córką. Policjanci dostali informację, że w jednym z mieszkań nietrzeźwa matka zajmuje się dzieckiem. Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że pijana kobieta śpi, a dzieckiem zajmuje się ojciec. On też był nietrzeźwy, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzieckiem zajęła się zaprzyjaźniona sąsiadka. W szkockim Aberdeen z przerażeniem patrzą na spadające ceny ropy. Władze zwołują szczyt naftowy z udziałem polityków, przedsiębiorców i związkowców. Chodzi o opracowanie strategii przetrwania przemysłu naftowego na Morzu Północnym. Liderka samorządu Aberdeen, lejburzystka Jenny Lang, powiedziała, że chodzi o plan ratowania tysięcy miejsc pracy związanych z wydobyciem ropy i zaapelowała o obecność na szczycie przywódców szkockiej partii narodowej Nicola Sturgeon i konserwatystów Davida Camerona. Swoją obecność zadeklarował już przywódca partii pracy w Szkocji Jim Murphy. W czwartek prezes Stowarzyszenia Niezależnych Firm Wydobywczych Brindex powiedział BBC, że sektor naftowy w Szkocji jest bliski załamania. Robin Allen oświadczył, że żaden nowy projekt eksploatacji złóż nie przetrwa, jeśli cena ropy spadnie poniżej 60 dolarów za baryłkę. W piątek wynosiła ono już niespełna 62 dolary, choć jeszcze w czerwcu było to ponad 110. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Po raz piąty wszedł na dach Bazyliki Świętego Piotra, by zaprotestować przeciwko Unii Europejskiej. Mieszkaniec Triestu, zaniepokojony możliwością przejęcia włoskich plaż przez unijnych przedsiębiorców, domaga się spotkania z premierem. Więcej o tym proteście Marek Lenart. Kiedy w marcu tego roku Marcello Di Finzio wszedł ostatni raz na bazylikę, po zmuszeniu go do zejścia, watykańska żandarmeria przetrzymała go krótko w areszcie, a sędzia zakazał powrotu w okolice Watykanu. Mężczyzna nie podporządkował się i w niedzielę wraz z tłumem pielgrzymów i turystów powrócił tam. Nie zdołał już dostać się na kopułę jak poprzednio. Zatrzymał się na dachu nad fasadą, nad główną loddzią, z której już niebawem papież Franciszek skieruje do wiernych bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi. Protestujący ma z sobą przenośny komputer i latarkę. Zapowiada, że spędzi tam święta, a nawet pozostanie tak długo, jak będzie to konieczne. Bez spania, jedzenia i picia. Jeżeli spadnie z wycieńczenia i zabije się, ci, którzy nie chcą z nim rozmawiać, winni będą morderstwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padał deszcz. W górach śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr prawie wszędzie silny, od 80 do 80 km na godzinę, a wysoko w górach bardzo silny, w porywach do 150 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Lublinie i Rzeszowie, 8 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Trójmieście, 9 w Pile i Opolu, do 10 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The things you say, I got scared and I left that night. 'Cause we are living in a difficult time, and we've been walking down a difficult line. Put your feet up, baby, it's Christmas time. And could be at the seams. She haunts the early morning hours of December dreams. My Guadalupe, with big brown eyes, I wanna break the spell tonight. 'Cause we are living in a difficult time. We've been walking down a difficult line. Put your feet up, baby. No toś pan pogodę zapowiedział jednym słowem, zima. W Toruniu pada deszcz oczywiście, rzecz jasna, napisał słuchacz. Dzień dobry, kłaniamy się. No taka sytuacja nastąpiła, no taka pogoda, ja nie mam na to wpływu. Robimy co możemy, no ale tak wyszło. Dobra wiadomość jest taka, że idzie ku wiośnie i to od wczoraj dnia będzie przybywało i to od pewnego momentu nawet całkiem, całkiem gwałtownie. Witamy, kłaniamy się, mówimy dzień dobry, 11,5 minuty po 6. Zachęcamy do słuchania audycji porannej, a dziś sporo rzeczy przygotowaliśmy dla państwa. Między innymi urywki z rozrywki, to już przed 9:00, teraz państwu zapowiem. Bardzo ciekawa piosenka dnia dziś się także zapowiada. Będzie spotkanie z grupą Raz, Dwa, Trzy i człowiek, który sam siebie określi mianem nudziarza miesiąca, opowie państwu moim zdaniem o jednym z najpiękniejszych utworów w polskiej muzyce. Proszę się przygotować, to po 7:35. Mówić będziemy także, i to już całkiem, całkiem niedługo, o takim dniu spędzonym na ustawianiu, na sprawdzaniu, jak to działa i jak zrobić, żeby działało. Kilka jakichś takich gadżetów elektronicznych i od razu już po prostu kobiety zostają same przy stole, bo wszyscy mężczyźni się bawią i wychodzą testować nowy sprzęt. No bo święty Mikołaj nowoczesny przynosi czasem gadżety elektroniczne i trzeba to wszystko rozebrać, sprawdzić jak działa. No to teraz same panie. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Rana już pytania od Państwa. 227 trójekranek małpa.polskieradio.pl 71335. Pani Sylwia dopytuje, czy rozważaliśmy ruch pionem D5 na D4. Jeśli wtedy białe nam zbiją piona, to my wtedy skoczka. No jest to skomplikowane, ale spróbujemy to sobie jakoś rozegrać na sucho na szachownicy. Może nawet nam się udać. Proszę będziemy Pani, jeszcze... ten ruch to redaktor Łukawski rozważał już w sierpniu. Naprawdę? No przecież rozmawialiśmy o tym. A, no tak, tak, tak, nie, nie, to... Słyszałem, że Gwadelupa się panu zamarzyła. Tak jest. No ale wspomnienia, tak wspomnienia. A tutaj, proszę pana, w innym kierunku trzeba. Przecież dzisiaj jest pierwszy dzień zimy, prawda? Wczoraj. Oj, aby na pewno? Nie wiem. Aha, no właśnie, kalendarzowy to chyba nawet dzisiaj. Może być. No, jakąś zimową piosenkę pan zaśpiewa? Hu, hu, ha, ha, ha. Nie, ha, ha. Chyba raczej ciągle pa... No enda, właśnie. Taką mamy zimę, na jaką sobie zasłużyliśmy. Chciałeś powiedzieć sorry? Nie, taką mamy zimę. To ty chciałeś powiedzieć, ale dość pasuje. Co wigilijny niezwykłe opowieści o zwycięstwie nadziei. Zaglądamy już na pierwsze strony gazet Polska The Times, świąteczne wydanie. No tak, bo to przecież już ostatni, choć dziennik to jednak, ale no, taki wychodzący dwa razy w tygodniu numer Polska The Times. Tych rozważań wigilijnych myślę, że będzie więcej, no ale poza tym informacje z pierwszych stron gazet i z najważniejszych doniesień agencyjnych rozszerzone. Tak czy inaczej... Polska The Times już świąteczna. Tu historia obyczajowa z znanym posłem mającym pretensje do nawet tronu prezydenckiego na pierwszej stronie w Superekspresie. To może co? Zostawimy. Jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, Niemcy wyrzucą imigrantów bez pracy. Szukać zatrudnienia będzie można tylko pół roku. Potem do widzenia. Tatuś wyręcza mamusię. Taki też drugi artykuł na pierwszej stronie i do niego też zajrzymy. To dziennik Gazeta Prawna, a w Rzeczpospolitej zadłużeni na święta. Polacy ruszyli po pożyczki. Ich wartość może pobić rekord z 2008 roku. Dlatego ta choinka, chyba taka troszkę burozielona, niezbyt to dobre wiadomości. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, tutaj temat jak najbardziej poważny i wcale nie świąteczny, chociaż zieleń się pojawia, ale to zielone ludziki w akcji. Agentura Putina znów atakuje, pisze Gazeta Polska codziennie. Sałatka ze szmalcem, to już nawiązanie do sałatki posłanki Krystyny Pawłowicz na pierwszej stronie dziennika Trybuna. Ale to chyba szersza analiza, tylko z takim tytułem odnoszącym się do tego, co zdarzyło się w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Powiedzieć kabaret chyba to mało. Tu też historia obyczajowa z córką nieżyjącego polityka, tak powiedzmy sobie, i też to zostawmy, bo tak sobie to założyliśmy. Tu, to znaczy w dzienniku Fakt. Łabędy wymanewrowane, pisze nasz dziennik na pierwszej stronie. Po straconym kontrakcie na dostawę podwozi do Krabów przyszłość zakładu Bumer Łabędy wisi na włosku, czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. Polska głupio brnie w śmieci. Prawdopodobnie to ten pan mówi, albo ten pan jest tylko ilustracją tego artykułu. W każdym razie Puls Biznesu zajmuje się śmieciami na pierwszej stronie. I Gazeta Wyborcza. Łukaszenka zakazuje kryzysu na Białorusi. Mińsk w obronie swojego rubla wprowadza 30% podatek od handlu walutami w kantorach. Zamyka sklepy, które podnoszą ceny. Blokuje strony internetowe. O tym, co dzieje się na Białorusi dziś obszernie na pierwszej stronie, pisze Gazeta Wyborcza. No i właściwie można by powiedzieć, że te tygodniki wyczerpały się nam w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o te świąteczne numery. Oprócz jednego, wyjątkiem złotym, ewidentnie złotym, jest dziś Newsweek nawiązuje do winiety teraz, do koloru winiety. No bo tak się złociście, tak? Nie po oczy. Tak. Właściwie święta Bożego Narodzenia, a można zajączki robić tym złotym odblaskiem z okładki. Mało tego, to są renifery, ten tutaj? No, raczej krokodyle to nie są. No ale może i inne zwierzę na... No, ale zajrzymy sobie do Newsweeka przed 8, dobrze? Dobrze. Tak, nie, no to oczywiście. No jakbyś nie wiedział, to nawet ci napisali. Wydanie świąteczne. Dlatego tak błyszczy. Krystian Hanke, pierwszy z gazet. Ten tutaj? Smutny jakiś taki. No, Hobbit to nie jest. To nie wygląda. 20,5 minuty po 6. Burning flame, full of desire. Steve Miller Band, Abracadabra. I ta Abracadabra to takie zaklęcie, bo antycypowaliśmy, że będzie taka potrzeba. Chciałam poprosić prowadzących, żeby coś zrobili i przynajmniej na chwilę zatrzymali deszcz, bo od 240 kilometrów jadę z Warszawy do Jeleniej Góry, jestem w połowie. Cały czas tak strasznie leje, że na najwyższym biegu mam wycieraczki. Czy panowie mogą coś zrobić? No właśnie przed chwilą to zrobiliśmy, ta Abracadabra to właśnie w tej sprawie było. Zapraszamy do Trójki. Może nawet pomoże. 24,5 minuty po szóstej. Boże Narodzenie to jeden z tych momentów, gdy mężczyźni potrafią zachować się jak dzieci. Spodziewają się, że pod choinką czeka na nich wyjątkowy prezent, a do tego bardzo skomplikowany, czasem to smartfon, kiedy indziej tablet, konsola do gier, czy po prostu telewizor. Piotr Gnyb z serwisu kinguin.net pamięta takie święta, gdy dostał wreszcie wymarzony telefon. Ten smartfon jest nowy, ma lepszą elektronikę, ekran lepszy, większy. Ma mnóstwo aplikacji, które trzeba natychmiast zainstalować. Trzeba skonfigurować mu dzwonek, tapetę. Te dzwonki są różne, tak? Więc trzeba dzwonić z tymi dzwonkami, myśleć, ej, ten fajny, a może ten, dźwięk SMS-a. No, osoby o słabszym zdrowiu, słabszej psychice mogą przy 16 dzwonku zacząć wymiękać. Ale tak, no ja pamiętam, że tak miałem z pierwszym swoim iPhone'em. To tam przesiadka z tego telefonu, to się nazywa dumbphone, tak? Czyli same przyciski i czarno-biały ekran, a ten to przecież był Mercedes. No i leży ten iPhone przede mną. Ja w tym iPhone'ie i czuję te karzące spojrzenia rodziny, że jak to przyjechałeś, widzimy się po raz pierwszy od x miesięcy, a ty w tym telefonie. No i to na czorta mi go dawaliście. Dlaczego teraz, a nie jakbyśmy już pogadali, co u mnie, to naprawdę lepiej dać go później, niż mieć taką chińską torturę, tak? Tam jest coś, co bardzo chcesz, ale you can touch it, nie? Nie masz tego dotknąć na razie, nie, pogadaj z babcią, czy tam z ciocią, czy z kimkolwiek innym. To tego sobie nie róbmy. No właśnie. Od tamtego czasu Piotr Gnyb dostaje skarpety i inne części garderoby, których sam sobie nie kupi, będąc pochłoniętym testami nowych urządzeń, ale w wielu domach Wigilia i Boże Narodzenie będzie właśnie czasem nieustannych testów i konfiguracji, co niejedną panią doprowadzi do szewskiej pasji. I o tym jeszcze porozmawiamy w audycji porannej po 6.35. Teraz będzie nowoczesna technologia, bo pan dostanie wiadomość do butelki. Hundred billion battles. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, minęła już 6.30. Tomasz Ławnicki. Do tej pory był to jedynie program rządowy, od nowego roku będzie mieć rangę ustawy. Prezydent podpisze dziś dokument o karcie dużej rodziny. Ustawa uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg, niezależnie od dochodu, choćby na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych. Samolot prezydenta Korei Południowej będzie uzbrojony jak Air Force One. Zostanie wyposażony w system antyrakietowy, jaki do tej pory miała tylko maszyna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najpewniej będzie to Boeing 747-400. Jego wynajęcie na 4 lata będzie kosztować $127 milionów. W hiszpańskiej Walencji trwa wystawa nietypowych żłóbków. Wszystkie zrobione są z odpadów i niepotrzebnych sprzętów. Ich autorem jest 88-letni zakonnik ze Zgromadzenia Kapucynów. Część szopek została wystawiona na sprzedaż. Kto by pomyślał, że bożonarodzeniowy żłóbek zmieści się w wydmuszce z przepiórczego jajka, bombce na choinkę, gąbce czy w bucie? Konrado Struch, kapucyn i autor szopek, twierdzi, że nie ma materiału, którego nie można by wykorzystać do ustawienia stajenki, zwierząt i świętej rodziny. W tym roku atrakcjami wystawy są szopka ustawiona na starej maszynie do pisania, na gitarze znalezionej na śmietniku i na porzuconym ekspresie do kawy. Duchowny robi je od 30 lat. Na początku było to tylko hobby, któremu poświęcał każdą wolną chwilę. Od 4 lat stało się źródłem pomocy dla potrzebujących. Część pieniędzy uzbieranych ze sprzedaży szopek zostanie przekazana 200 bezrobotnym rodzinom. Reszta trafi do misji prowadzonych przez kapucynów w Kolumbii i Hondurasie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I jeszcze Ameryka Południowa. Sąd w Buenos Aires nakazał wypuszczenie na wolność orangutanicy z tamtejszego zoo. Uznał, że małpa co prawda nie jest człowiekiem, ale jednak jest osobą bezprawnie pozbawioną wolności. Pozew przeciwko zoo złożyli obrońcy praw zwierząt. Orangutanica ma 29 lat, urodziła się w niewoli w Niemczech. Teraz ma zostać przewieziona do rezerwatu przyrody. A zwycięzcy procesu zapowiadają kolejne pozwy w sprawie zwierząt z ogrodów zoologicznych, cyrków czy laboratoriów. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 7. No i proszę, nasza abrakadabra sprawiła, że się udało. Ja też jadę do Jeleniej Góry, pisze słuchacz, i Odrawicza już nie pada. Czuwaj, udało się. Tym razem nam się udało. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr silny, nawet porywisty. Temperatura wysoka, od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Katowicach, Tarnowie i Olsztynie, do 10 w Szczecinie, Poznaniu i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 26,5 minuty będzie 7. Dziś rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Yeah. Republika dziś o poranku co godzina. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie siódma. Zamiast siedzieć przy stole i celebrować rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, siedzą z boku i odlatują. O kim mowa? O mężczyznach, którzy w prezencie dostają różnego rodzaju gadżety, a potem bez względu na wszystko poświęcają się podłączaniu nowego sprzętu, jego konfiguracji i testowaniu. Wiedzą coś o tym zwłaszcza panie, którym tego typu zachowania bardzo często nie są w smak. Tak było też u pani Ani, która swojemu byłemu już chłopakowi kupiła upragnioną konsolę do gier. Bardzo tego żałowałam, bo później, bo właśnie dlatego jest moim byłym chłopakiem. A co się stało? Nie, no nie, żartuję sobie, ale wsiąkł rzeczywiście i to na kilka miesięcy i za każdym razem, kiedy wracał z domu, to po prostu grał. Wszystko fajnie, ja rozumiem te karpie. Piotr Gnyb z serwisu kinguin.net. Rozumiem te opłatki i tak dalej, ale tam jest mój prezent od Mikołaja, na który czekałem dobre pół roku, aż się pojawi w sklepach. A tutaj trzeba czekać, więc dobra, to buzi, życzenia i kiedy mogę iść do swoich zabawek. Baker, czym tu się je wybiera? Przyciskiem C. Byłam świadkiem takich sytuacji i mam wrażenie, że po coś właśnie mężczyznom takie prezenty kupujesz, żeby oni przepadli, żeby mieć święty spokój. Kilka jakichś takich gadżetów elektronicznych i od razu już po prostu kobiety zostają same przy stole, bo wszyscy mężczyźni się bawią i wychodzą testować nowy sprzęt. W przypadku dzieci jest tak, że no trudno jest im to wytłumaczyć. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. Właściwie wiele rzeczy wymagających podłączania do telewizora na przykład, dzieje się właściwie chwilę po rozpakowaniu tego prezentu i myślę, że dla wielu tatusiów jest to świetnym pretekstem, że robią to dla dziecka, ale sami również mają ochotę to zrobić, mają ochotę poznać, czy to urządzenie, czy na przykład jeśli dziecko dostaje jakiś tablet czy telefon, to często jest tak, to daję ci tu, poustawiam. Możemy je podzielić na prezenty takie fajne, typu telefon, właśnie nawigacja, konsola do gier, telewizor i takie użyteczne typu na przykład router do internetu czy lodówka, które już są przydatne, ale w tematyce cool to raczej już nie są. Lodówka jest cool. No jest cool bardzo dosłownie, tak? Natomiast jeżeli kupujemy taki gadżet, to należy w tym prezencie wliczyć te parę godzin, kiedy osoba się pochłonie konfiguracją za pomocą tym urządzeniem. To jest irytujące, czy to nie jest irytujące? No oczywiście, bo wtedy kobieta czuje, że jest mniej ważna niż ten gadżet i to jest chyba najważniejszy problem i nawet jeśli to nie przeszkadza to, że ten mężczyzna znika na chwilę, to sama ta myśl, że jak to ja mogę być mniej ważna niż to nowe urządzenie, no to gdzieś tam przez to się bojkotuje ten gadżet i nawet jakby się chciało posłuchać muzyki przez nowy wzmacniacz albo poużywać tego nowego tabletu, to jakoś tak się czuje niechęć do niego przez to, że jak to, on jest moją konkurencją. Niezależnie od tego, czy pan pyta kobietę, czy mężczyznę. Jarosław Kulbat, psycholog z SWPS we Wrocławiu. Czy wolą robić rzecz interesującą, czy nudną, to stawiam dolary przeciwko orzechom, że większość powie, że woli robić rzecz interesującą. Więc to jest też kwestia alternatywy, którą pan ma na przykład dla zabawy tym gadżetem. Inna kwestia jest taki motyw mistrzostwa kompetencji. W sytuacjach, w których stykamy się z czymś, czego nie rozumiemy albo czego jeszcze nie opanowaliśmy, nie chcę być po mistrzostku. Znaczy tutaj chodzi o to, że jesteśmy w stanie posługiwać się czymś, narzędziem właśnie czy gadżetem, to pojawia się naturalna tendencja, motywacja do tego, żeby opanować działanie tego urządzenia. Ja chyba nawet jak kupowałam prezent, no to spodziewałam się tego, no przecież kupiłam go po to, żeby na nim grało tak naprawdę, więc jest to trochę taki paradoks, że później miałam pretensje, skoro sama kupiłam, bo chciałybyśmy zobaczyć ten uśmiech na twarzy i tę taką radość dziecka, ale chyba ciągle nie mamy świadomości, że to rzeczywiście pochłania aż tyle czasu. Nasi bliscy, jeżeli z czymś tam do nas przychodzą i pokazują, zobacz jaką mam nawigację i co ona może, to znaczy, że to jest na tyle fajne, tyle ważne, że ona chce nas wpuścić do swojego świata i opowiedzieć o tym. Jeżeli my to odtrącimy, mówimy, nie mam czasu, czy zjem teraz karpia z ciocią, to może taka szansa się może szybko nie powtórzyć, kiedy ktoś będzie nam mówił, ej, to jest mój świat, mój mały wszechświat moich zabawek, gadżetów. Jesteś na tyle ważną osobą, że chcecie go pokazać. A jak sobie o tym pomyślimy, to my nie robimy takich gestów często. Także, kochane panie, docencie naszą chęć specyficznej, bo specyficznej, ale jednak komunikacji, chociaż przyszedł list od pani Ireny, dlaczego mówicie tylko o panach? Sama uwielbiam takie gadżety. Droga pani Ireno, to taka prowokacja dziennikarska Kuby Witkowskiego. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Pan Michał już informuje, że ma przecieki z samej góry, że od Świętego Mikołaja dostanie stację pogodową. Instrukcja jest już nauczona na pamięć, baterie kupione, bo wyczytałem, że będzie bez. No i co państwo myślą, że będę śledzie jadł, czy rozpracowywał nowy gadżet? Odpowiedź chyba jasna. Kiedy patrzę się z ulicy

like a merry-go-round. Said Santa to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink and wet. And then away went Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry time, he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry time, he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. No i proszę, w Lubuskim zadziałało, informacja od pana Michała, tylko nie wiem, czy to jeszcze spóźniona abrakadabra, czy już zawsze na czas pan Rudolf z czerwonym nosem. Najlepiej te prezenty dawać dopiero wtedy, jak wszyscy zjedzą i nie, na pewno nie przed jedzeniem, bo później jest rzeczywiście problem z rozpakowywaniem i tym, że nikt nie chce śledzia jeść albo karpia. No wie pan, ale nie mamy na to wpływu, bo to święty Mikołaj decyduje, kiedy przynosi prezenty, to po pierwsze. A po drugie, sytuacja jest taka, że często ten zachwyt nowymi gadżetami przenosi się na dzień pierwszy świąt i dzień drugi świąt. Są tacy, którzy kiedyś spędzali cały pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na przepisywaniu numerów telefonów z jednego aparatu do drugiego. Za 9,5 minuty siódma. Pan redaktor. Przeglądam dzisiejszą prasę. Tak, sporo jeszcze wyglądasz, polityki. Jakbyś coś zgubił, ale... Nie wiem, czy dobrze kolejność ułożyłem, ale to się okaże za chwilę. Taki element wyjdziesz zaskoczenia. W praniu. Oj, pranie, tak. Sprzątanie też. Zwłaszcza po tym, co w polityce polskiej zdarzyło się w ubiegłym tygodniu, ale zostawmy to. Taka informacja dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Frankowcy oszczędzą dzięki stopom. Ujemne stopy procentowe w Szwajcarii to dobre informacje dla klientów, ale gorsze dla bankowców. Nie przewidzieli tego w umowach kredytowych i jest prawdopodobne, że będą musieli do nich dopłacać. No to trochę brzmi jak żart. Słyszałeś kiedyś bankowca, który do czegoś dopłaca, no, zaraz. Żeby klientowi było dobrze i miło? Ja oglądam reklamy telewizyjne i tam w każdej reklamie banku jest, że zapłacimy ci, że zarobisz na tym, że dodamy ci do pensji. Myślę, że ten artykuł dziś przyprawi troszkę uśmiechu na twarzy wielu bankowców, ale jest coś optymistycznego, może i dla kredytobiorców we frankach i może spójrzmy na to jednak w ten sposób. Sporo jeszcze polityki, to znaczy, że do świąt kilka dni pozostało. Czy Kopacz buduje nową frakcję? Rzeczpospolita pisze, że w ostatnich dniach Ewa Kopacz wymieniła kilku sekretarzy stanu w różnych ministerstwach. No i o tym już media donoszą, ale tutaj głębsza analiza. Beata Małecka-Libera, Katarzyna Skowrońska, Urszula Augustyn, Elżbieta Pierzchała, Dorota Idzi, nowe panie w resortach, w randze wiceministrów, sekretarzy stanu. Skowrońska, Pierzchała, Małecka-Libera czy Augustyn to osoby niezwiązane z frakcjami w PO, kojarzone z Ewą Kopacz. Opozycja twierdzi, że to element budowy jej własnej frakcji. Wyczuwalne jest to, że Schetyna zaczął dominować, bo Kopacz, zakopana w papierach od świtu do zmroku, nie miała czasu na politykę, mówi nam jeden z posłów PiS. Przegapiła pewien moment, zaczęły się już ruchy w spółkach Skarbu Państwa i teraz chce nadrobić stracony czas, dodaje Rzeczpospolitej rozmówca. Ciekawe, przy okazji swoje chce ugrać także lider PSL Janusz Piechociński. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że to właśnie on stał za dymisjami Katarzyny Sobierajskiej z Ministerstwa Sportu oraz Aleksandra Soplińskiego z resortu zdrowia. Powód? Rekomendował ich jeszcze były szef ludowców Waldemar Pawlak. Na pewno nie jest tak, że zwolniono merytorycznie. To było po prostu życzenie Piechocińskiego, który chce mieć tam własnych ludzi, mówi nam jeden ze współpracowników szefa PSL. Przy okazji ambicje PSL sięgają nawet marszałka Sejmu. Mówi się o tym, że Józef Zych miałby być marszałkiem za Radosława Sikorskiego. Te informacje się już też pojawiały. Choć Marek Sawicki zaklina się, że PSL nie chce mieć marszałka, to, i jak tutaj stwierdził, obrzydliwe kłamstwo. Dzisiaj ten cytat z kolei w dzienniku Fakt można sobie przeczytać. Tak czy inaczej, ludowcy szukają ciągle pomysłu na nadchodzące wybory prezydenckie, pisze Polska The Times. Poparcie Komorowskiego to tylko jedna z opcji, bo PSL boi się, że ten gest wyrzuci tę partię na kilka miesięcy z mediów i zmniejszy szanse przed wyborami do Sejmu. W wyborach parlamentarnych marzy nam się dwucyfrowy wynik, mówią w PSL. Kluczem jest jednak walka o prezydenturę, a kandydata, jak nie było, tak nie ma. Polska The Times, sporo także o polityce. W sprawie nowych pań wiceministrów, no to chyba tak trzeba mówić. Wiceminister. No jak to brzmi? No dobrze. Psiapsiołki biorą rząd, tak tytułuje sprawę dziennik Fakt. A przy okazji też Lewica, SLD. Nie wracam do polityki, mówi Wojciech Olejniczak, niedoszły kandydat SLD na prezydenta. Zamierza na jakiś czas odejść z polityki. Odmówił propozycji, by został kandydatem sojuszu na prezydenta. Czytamy między innymi także w dzienniku Fakt. A w Gazecie Wyborczej nie ma nadziei przy Millerze. Wywiad z Markiem Baltem, posłem SLD i przewodniczącym tej partii na Śląsku. Lewica powinna pachnieć chlebem, a nie kawiorem. I dodaje, nie knujemy za plecami, zachowujemy się lojalnie, szanujemy Millera, przecież on jest jednym z twórców partii, był premierem i byłoby nie fair, żeby coś tu zrobić w sposób brutalny. To o Lewicy. Nasz dziennik pisze: ewakuacja Polaków z Donbasu. Tuż po świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się ewakuacja Polaków z tamtego regionu. Jak poinformowało polskie MSZ, ewakuacja ma charakter humanitarny i dotyczy osób pochodzenia polskiego, których życie lub zdrowie jest zagrożone, czy które utraciły mienie w wyniku działań wojennych. Ewakuacji podlegają osoby polskiego pochodzenia, posiadające kartę Polaka lub mogące w inny, udokumentowany sposób potwierdzić swoje polskie pochodzenie oraz ich najbliżsi członkowie rodziny, pisze nasz dziennik. No i na końcu jeszcze o nowej propozycji ekonomistów. To ekspercka propozycja na oszczędzanie. Pora na wielkie oszczędzanie. Katarzyna Błażuk, Maciej Kurek i były wiceszef resortu finansów Stefan Kawalec opracowali taki raport. Ekonomiści mają pomysł. Głównym założeniem nowego programu oszczędzania na emeryturę byłoby to, że zapis do niego byłby automatyczny, a zasilać konto emerytalne, taki trzeci filar, miałby nie tylko pracownik, ale również jego pracodawca i państwo. Każdy pracownik byłby automatycznie zapisywany do programu przez swojego pracodawcę, miałby możliwość wycofania się z programu pomiędzy drugim i ósmym tygodniem od chwili zapisu, a później raz na jakiś czas będą otwierane tak zwane okienka transferowe, podczas których pracownik będzie mógł zrezygnować z oszczędzania. To na razie tylko pomysł ekspercki, ale Radosław Sikorski do Egiptu pojechał. No właśnie widziałem. No, przez Super Express pisze złośliwie: kilometrówki z tego nie będzie, bo samolotem poleciał. No, nie prowokujemy. Krystian Hanke, dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o abrakadabrę pogodową, to pan Robert informuje, że rzeczywiście nasza wersja była przestarzała, bo to musi być wersja abrakadabra 4.0.2. U mnie działa. Troszeczkę się zdenerwowałam na opinię tej pani, która mówiła, że kupiła konsolę mężowi czy chłopakowi, już nie pamiętam, i że on się nią tak zajął. Dziewczyny, błagam was. Przecież on będzie nieprawdopodobnie wdzięcznym facetem. Będzie, pamiętam, co przyjemność kupić facetowi coś, co go kręci, no. 2, 2 i 7 trójek jeszcze list. Tak, ale słucham pani ma rację. Tak, słucham sobie dziś o tych prezentach i związanych z nimi problemami. Jestem bardzo z siebie zadowolony. Poprosiłem bowiem świętego Mikołaja o wełniane skarpetki i kuśne bokserki.